Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strefa rock'n'rolla, Wolno od Angola i Doktor Wilczur, tak, umajają majówkę. Oh, Ola Boga, doktorze Wilczurze, my tu z kolegą zaraz będziemy po prokuratora dzwonić albo po policję, bo szargają świętości, depczą flagę i plwają na godło. Chwileczkę, to jest zupełnie odwrotnie. To wszak z zachwytu i sympatii do polskiej kultury. Dzisiaj naszym specjalnym leitmotivem jest cały świat gra polski czat. No to najpierw będę musiał dużo wyjaśnić, zanim potem trochę zagram, bo wszak wokół mnie same koty strefowe nie wiedzą, o co chodzi. Zresztą sam doktor Wilczur też nie za bardzo wie, co jest grane w audycji. A kotom należy się wyjaśnienie. Cały świat gra polski czat polega na tym, że wykonawcy wykonują, a doktor Wilczur gada. Nie. Eksplozja polskości. Święto narodowe. A tu doktor Wilczur nie gra po angolsku, co wynika z nazwy Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola, ale też nie gra po polsku. Bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, no to nuda, banał i sztampa, to w ogóle doktora Wilczura nie interesuje. Doktor Wilczur zakombinował i to po polsku będą śpiewać zagraniczniacy. Ale jak to? Bo to przecież raczej na odwrót, że to my skądś ściągamy, naśladujemy, imitujemy i z tego powodu mamy depresję, że nas nikt nie słucha, nikt nie ogląda i nie czerpie. Doktor Wilczur troszkę wam wyprostuje te refleksje i te poglądy, bo już ten pierwszy zestaw inicjalny dowiódł, że znają i doceniają obce narody, naszą kulturę i umiłowanie wolności. Najpierw Węgrzy wykonali Pieśń Legionów, a potem Mon Amour z Niemiec wykonała coś na kształt hymnu polskiego, ale tak naprawdę hymnem jest tylko w jednej 15. Język polski, jak wiadomo, no prosty nie jest. Polska jest bardzo trudny język. To wiadomo. Najlepiej radzą sobie z tym ludy ościenne. Co będzie słychać w tym zestawie muzycznym? Oczywiście niczego nie wyjaśniam, bo jeżeli ktoś zna oryginał, to się zbaluje. Jeżeli ktoś nie zna oryginału, no to poszuka. I wtedy się zbaluje. Rzeczywiście ci, co nie znają oryginałów, mogą być dzisiaj trochę biedniejsi i dyskryminowani, ale co ja na to poradzę? Cały świat gra polski czat. Rock and rolla. przy pierwszym kroku majtnęła mnie przed udo. A potem były zapasy i judo. Przerzut przez plecy, lecę zigzagiem. Spadam na piersi, bomba okrakiem. A potem w tył, obrót głową w dół. Kubem walię w ziemię, nogami w stół. Bola, monola, plus Coca-Cola. Strzeliłem kola w rytm rock and rolla. Bola, monola, plus Coca-Cola. Everybody. Bola, monola, plus Coca-Cola. Strzeliłem kola w rytm rock and rolla. Bola, monola, plus Coca-Cola. Nieco zżajany, trochę spocony i podrapany. Bola, monola, plus Coca-Cola. Gwieździe mi w plusach w rytm rock'n'rolla. Wreszcie muzyka nagle się urywa. Ależ to chwila piękna i szczęśliwa. Lecz co to słyszę? Znowu ktoś przerywa ciszę. Styl New Wave w San Francisco. Zaczynamy białe disco. Wracam na parkiet, a z tym tu Jola. Bola, monola, plus Coca-Cola. Bola, monola, plus Coca-Cola. Wychodzę z baru. Zadżgany. Świat pewien jest zapachów, pajęczych lepki śladów. Świat w złocie i w koronkach, i rozżygany w dzwonkach. Nie pogoni mnie, bo tracę oddech. Nie pogoni mnie, bo gubię rytm. Nie pogoni mnie, bo tracę. Mam swoje drogi kręte, mam krętsze korytarze. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Liczysz mnie, nie pogoniaj, bo świat jest cały w brązach. Świat w złocie i w koronkach, i rozstrzyganych dzwonkach. Nie pogoni mnie, bo tracę oddech. Nie pogoni mnie, bo gubię rytm. Nie pogoni mnie, bo tracę oddech. Nie pogoni mnie, bo gubię rytm. To były ludy ościenne, czyli najpierw Ukraina, a później Białoruś, więc powiedzmy, że mieli tylko niewielkie problemy z opanowaniem polskiego, dlatego pewnie zdecydowali się zaśpiewać z oryginalnym tekstem. Ale niektórzy z dalej położonych krajów też się zdecydowali w języku oryginału zaśpiewać, ale do tego dojdziemy. Oczywiście dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czat. Bo na co dzień, doktorze Wilczurze, na jaki co dzień? Na co tydzień, tak, na co tydzień mamy tak w strefie, że ani po angolsku tfu-tfu, ani po polsku nie gramy, no bo to nuda banowicz, tampa po polsku polski zespół w polskim radiu, ale jak po polsku śpiewa zagraniczny wykonawca, o, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i dzisiaj mamy taki dzień, że eksplozja polskości, święto demokracji w Polsce. Więc dr Wilczur musiał coś wykombinować, żeby nie być przegranym, żeby nie opuścić na tarczy pola boju. Oczywiście Siwy jak zwykle pomagał i to nawet dużo pomagał. I to właściwie nawet... I dzięki temu taka piękna, zgrabna audycja. Cały czas oczywiście można pisać strefa@polskieradio.pl, ale i tak wiem, że najpierw napiszę któryś z naszych kumotrów albo kum strefowych. No właśnie, zaglądam do skrzyneczki. Siwy, nasz kronikarz, napisał. I niejako współtwórca, z naciskiem na twórca tej audycji, donosi. Uważam, że śpiewanie polskich utworów przez obcokrajowców to docenienie naszej kultury. Mimo, że czasami śmiesznie brzmi ta polszczyzna, na przykład śpiewana przez tego pana, co scudzysował piosenkę Manamu, ale trzeba docenić starania, że tacy artyści chcieli po polsku to zaśpiewać. Oczywiście dr Wilczur jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo absolutnie za darmo docenia i promuje w strefie raz na parę lat, jak święto polskości i eksplozja demokracji, czy to odwrotnie chyba było, tak? Akurat zbiega się z datą emisji strefy. No jakkolwiek to dzisiaj właśnie tak to wypada. Wspominałem, że kiedy za bary z językiem polskim biorą się ludy ościenne, no jeszcze jakoś zwycięsko z tego wychodzą, ale wiadomo wszakże... Polska jest bardzo trudny język. O czym przekonają się za chwilę słuchacze, a jakiś czas temu przekonali się przedstawiciele języka najpierw hiszpańskiego, chociaż to z Barcelony. Tfu, to cofam to. Przedstawiciele języka katalońskiego z Hiszpanii, chociaż już niedługo. No i przedstawiciele języka francuskiego z Francji. Być może nie powinni byli, ale to uczynili. A my z tego mamy świetną pożywkę na majowe święto, eksplozję polskości i święto demokracji. Nie będzie można, zdaje się, nic zrozumieć. Ja potem będę wyjaśniał jako lingwista stosowany, ale obawiam się, że zaśpiewać całego tekstu obu utworów nie dam rady. Bałem A, mudo, mudo. Luego, hoy, como siempre he visto... To znowu będę truł i wyjaśniał, o co chodziło tym dalekim ludom, kiedy śpiewały po polsku. Tak, to było zaśpiewane po polsku. Najpierw przedstawiciele, a niech będzie, katalońskiego, którzy wykonali utwór pod tytułem Oniemiałem. Jeżeli ktoś to wysłyszał z tekstu, brawo, brawo, będzie papier ścierny, oziarnie 333. Potem Francuzi, urósł mu brzuch. Jeżeli ktoś to wysłyszał z tekstu utworu, kolejny papier ścierny, podwójny nawet, czyli 660... Nie, to pojedynczy się tylko należy, pojedynczy. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, można dialogować, można wyrażać swój zachwyt i oniemienie. O, oniemienie wyrażać, a czemu nie? Bo dzisiaj cały świat gra polski czat. Czy to możliwe? No, jak słychać? I tak będzie słychać do 4 nad ranem, jak to inne narody z bogatej spuścizny kulturalnej i muzycznej czerpią pełnymi garściami do swoich repertuarów. No właśnie, bo czasami Polak ma depresję, nikt nas nie dostrzega, nikt nas nie słucha, nikt się na nas nie wzoruje. Tylko my ciągle gdzieś wpatrzeni w jakąś Amerykę, w jakąś Francję, w jakąś Hiszpanię. No właśnie, bo normalnie jest tak. Włączasz telepudło, by posłuchać muzyki, zawsze słyszysz ten sam syf z Ameryki. Gdy widzisz polski zespół grający na scenie, robi ci się źle, chwyta cię rozwolnienie, bo cała ta ich oryginalna muzyka jest klonem tego, co sprzedaje nam Ameryka. A tu się okazuje, że my, Polacy, mamy do zaproponowania światu niezwykłą, wprost, spuściznę muzyczną, czego kolejny dowód za chwilę, i to będą nawet aż 3 dowody. W tym zestawie, mimo że wykonawcy pochodzą z ludów ościennych, to jednak nie zaryzykowali śpiewania po polsku, ale w swoim własnym języku, podkradając troszkę tylko melodię. Kto zna oryginały, to się zbaluje. Kto nie zna, no, będzie musiał jeszcze ze strefą parę lat spędzić. Czyli przedstawiciele najpierw Białorusi, potem Czech, a właściwie Czechosłowacji i na koniec Ukraińcy, którzy nie chcieli się wziąć za bary z językiem polskim, tylko po swojemu na polską melodię. Cały świat gra polski czad. Pojď, namaluj mi dále ten svět, můj barev a tónu. zresztą to był tak por na mały mój świat. Jedź krótko, a nebo piją pod poletem krimu szyste wszelkie barwy biedno. Ten ostatni utwór to ciekawy przypadek. Był kiedyś taki człowiek na Ukrainie. Jak się nazywał, to powinien wiedzieć nasz kronikarz strefowy. Ja niestety zapomniałem, bo pamięć już nie ta. Więc ów człowiek na Ukrainie, dawno to było temu, jeszcze przed Majdanem, postanowił robić rewolucję polityczną na Ukrainie za pomocą zestawu piosenek elektrycznych gitar. Co było słychać? Miał zespół, który nagrywał utwory elektrycznych gitar i dorabiał do tego polityczne teksty godzące w ówczesną ukraińską władzę. Źle skończył, zdaje się. Ciekawe, czy Kuba Sienkiewicz zna tę historię. Jeśli nie zna, to mam nadzieję, że ktoś mu doniesie, bo my donosicielstwo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola cenimy bardzo. I właśnie chyba znowu ktoś donosi. Marianna. Ostatnio zdradziłam strefę. Świetnie, bo doktor Wilczur, no, bardziej niewierne słuchaczki i niewiernych słuchaczy bardziej niż wiernych, bo wtedy mamy powrót syna marnotrawnego i powrót córy marnotrawnej. Ostatnio, prostuje Marianna, zdradziłam strefę z Oscarami. Jednak już po godzinie oglądania ceremonii zaczęłam ziewać i żałować, że nie słucham strefy. O, już, mamy bardzo rychły powrót córy marnotrawnej. Oczywiście odsłuchałam następnego dnia i od razu nabrałam energii na cały tydzień. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czad. Bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ponieważ ona taka jest absolutnie niezwykle oryginalna, to doktor Wilczur zakombinował. A siwy, nasz kronikarz strefowy, trochę mu pomógł. A siwy, nasz kronikarz strefowy... Pomógł mu. A siwy, nasz kronikarz strefowy, bardzo mu pomógł. A siwy, doktorze Wilczurze, to jest audycja muzyczna, a nie słowna. do rzeczy. No właśnie, może się okazać, że to, co dla Polaków jest inspirujące, wielkie, światowe, no dla obcokrajowców nie do końca i oni sobie wybierają zupełnie inne zespoły. Innymi zespołami się inspirują. Czego dowód za chwilę. Mam nadzieję, że ktoś zna oryginały, wie, o jaki zespół chodzi, a jak nie wie, no to niech tam zapyta starszego brata, wujka, ciocię, kuzyna, szwagra. Jeden zespół, dwa utwory, pierwszy z Grecji, drugi z Hiszpanii, ale o jeden polski zespół chodzi. Nie, ja nic tłumaczył nie będę. Mamy święto. Właściwie nie powinienem nic mówić, tylko leżeć bykiem jako doktor Wilczur. I delektować się tymi wspaniałymi dźwiękami zaczerpniętymi z wielkiej, acz niedocenianej przez obce ludy spuścizny muzycznej polskiej. Ale już te zestawy do tej pory odtworzone w strefie pokazują, udowadniają, no, że mamy co zaoferować światu. Niektórzy nasi wykonawcy pasjami są wykorzystywani i przerabiani przez wykonawców z zagranicy. Czego dowód w tym ostatnim zestawie? Najpierw z Grecji, a później z Hiszpanii, ale chodzi o jeden polski zespół. Ja nic nie powiem, ja na polskiej muzyce się nie znam. Zresztą wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i po nitce do kłębka każdy sobie złowi tę muzyczną rybę w sieci. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czat. Specjalna audycja na specjalny dzień. Można też pisać, bo święto świętem, ale wcale to nie musi być ciężka praca, żeby coś skrobnąć, nagryzmolić coś do strefy, tak jak na przykład Basia. No właśnie, kiedyś mieliśmy ożywioną dyskusję, co powinien dr Wilczur ścisnąć Basi w podzięce za te wszystkie fonogramy, które dosyła do strefy. Basia chciałaby, żeby ścisnąć jej centrum, czyli nie lewicę, nie prawicę. Niestety dr Wilczur stoi na stanowisku, że Basia ma same skrajności, więc centrum nie da się ścisnąć. Więc Basia w tej całej dyskusji napisała, w co ewentualnie mogę ją pocałować. Z wdzięczności. Oczywiście na całowanie prawicy to pan nie zasłużył. I tutaj akurat wyjątkowo mogę się z Basią zgodzić. Mogę ostatecznie zaproponować panu moją lewicę górną, żeby ją pan ucałował. Ale potem jacyś usłużni i życzliwi doniosą, że dr Wilczur się z lewicą całuje albo coś tam. Strefa Małpa, Polskie Radio. PL. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czat. Kolejny dowód na to, że doceniają insze narody rodzinność Polaków, że jeżeli jest utwór o ojcu albo o matce, to należałoby. I najlepiej by było artystycznie, aby zaśpiewać ten utwór w języku polskim. Udowadniają to nawet nie szeregowi wykonawcy, ale tuzy gwiazdy muzyki światowej. Manowar, wielka gwiazda metalu, ale kiedy śpiewa o ojcu, robi to po polsku. Vangelis, kiedy śpiewa... Nie, Vangelis nie śpiewa. Vangelis, kiedy każe śpiewać innym, każe śpiewać im po polsku. Pierwszy utwór Ojciec. Drugi utwór Spotkanie z matką. Wiedzą insze narody, w jakim języku przekazywać takie treści. Przyznam ci. Praca twoich rąk dobro niosła nam. Ty wiedziałeś i ja teraz wiem, skąd mam przykład brać, wiem jak mam żyć. Czyż wiedział, że każde ze słów twych w końcu sprawdzi się. Ona mi pierwsza pokazała księżyc, pierwszy śnieg na świerkę i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc. Dopala się nas na lampce, lamentuje nad uchem pomar. Może to ty, matko, jesteś na niebie tymi gwiazdkami kilkoma. Albo na jeziorze żachem dla. Albo falą może nie pochylę, może twoje mowy posypały mój na niebie. Świeciły się świeceniem wielkim chmur i dziupy, żołędzie i sęknie, cały świat był srebrnym świerkiem, srebrnym bąkiem grającym piosenki. Listki do rzeki zaczynają, ptaki w to uderzają, słońce słońce. ale bardzo z tego wyniknie. Świeczka błyśnie drogiej twarzy nowe. Matka palec zniesie, gwiazda zniesie. Matka w ręce, całuj włosy, po tym śniegu publiczka w rosy, żeby błyskał się i żeby krzesł. Ależ się wzruszyłem, łzy meczyste uciekły po policzkach, jak pięknie te strofy o matce, a wcześniej o ojcu brzmią po polsku. Przepraszam, mamo, przepraszam, tato, miałem być słynnym językoznawcą, tłumaczem w Unii Europejskiej, a zostałem półredaktorem, ćwierć redaktorem został, ćwierć, między drugą a czwartą. Niedzieli na poniedziałek. Każdy słuchacz sobie znajdzie listę utworów z tej audycji na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa i sobie złowi tę muzyczną rybę w sieci, miejmy nadzieję, a doktor Wilczur daje wędkę, bo ryby nieładnie je zdawać. No nie wiem, dlaczego specy tak mówią. To jeszcze tylko wspomnę, że ten zestaw muzyczny wykonany przez gwiazdy światowego formatu Manowar i Vangelisa. Proszę bardzo, znają insze narody spuściznę języka polskiego i spuściznę naszą kulturalną, znają. Bo Polacy mogą czasami wpaść w depresję, że nikt nie wie, jaką mamy wspaniałą spuściznę. To tylko my imitujemy, małpujemy, ściągamy, naśladujemy, wzorujemy się na Angolach. A tu nieprawda. Człowiek posłucha 2 godzin strefy w święto majowe i od razu wesół cały chodzi, bo okazało się, że nie jest tak, jak myślał, a za chwilę jeszcze kolejne na to dowody, chociaż może wróć. To jakiś miły przerywnik w takim razie. Jasiek napisał, ale to nie ten od garści poezji, tylko jakiś inny Jasiek. Dzień dobry wieczór, tak zwraca się do nas. Pozdrawiam z krótkiej przerwy, to tak jak ja. W trasie północ-południe. A, też się rozmarzyłem. Jak ja bym tak chciał komuś napisać z trasy północ-południe 12 godzin strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, chyba zaproponuję to na najbliższym kolegium. Wszyscy powinni być w niebo wzięci. Chociaż trzeba to przyznać, że on dziś inaczej bywało. Bo co prawda nie 12 godzin, ale połowę tej trasy, północ, południe, jednak doktor Wilczur jeździł. Miał takie kursy. A teraz nawet rady by nie dał. A tu strzyknęło. Tu by zasnął za kierownicą. Wspomniałem, że nie wszystkie aspekty polskości mogą przemówić do nas. Że trzeba zagranicznym wykonawcom dać tę swobodę wyboru, dać tę swobodę dostrzegania też innych aspektów niż podniosłe, godne naśladowania. Artyści jak to artyści widzą też elementy mniej godne naśladowania w naszej bogatej spuściźnie, czego dają wyraz w swoich utworach zaśpiewanych po polsku, żeby jeszcze bardziej dać wyraz słowom. Ja zamrożona, wyborowa. Wyborowa tak jak lód i do czego pasztetowa. Pasztetowej mamy w bród i jemy zamrożoną żołądkową. Żołądkową tak jak lód, lód. I do tego serdelową. Serdelowa jest na głód, a potem zamrożona luksusowa. Luksusowa tak jak lód. Lot mijany parówkowa. Parówkowa, no i grób. A potem zamrożona wyborowa. Wyborowa, wyborowa tak jak lód. I do tego pasztetowa. Pasztetowej mamy wrót. Pijemy zamrożoną żołądkowo. Żołądkowo tak jak lód. I do tego zerlowo. Zerlowa jest na kłód. A potem zamrożona luksusowa. Luksusowa tak jak lód. Lód dla mijany parówkowa. Parówkowa. Okay.